Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 1 lutego, jest piąta. Trójkowy budzik. Czy kto widział, jak biegnie króliczek ulicą? Czy to widział kto? Czy to widział kto? W naszym mieście szukali króliczka ze świcą, aż dopadli go, aż znaleźli go. Za rogiem i przepadł jak szyszka, ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale by gonić go. Czy kto widział, jak dobrze tej małej w czerwonym? Czy to widział kto? Czy to widział kto? Kto nie widział, niech w oknie podniesie zasłony. A zobaczy ją. Zniknie za rogiem czerwona spódniczka, ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale by gonić go. Czy wędrował kto drogą, co słońce odchodzi? Ciekawy, zapraszam do starej mej łodzi. A zobaczy go, a zobaczy go. Zniknie za wodą twarz fantastyczna, ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale by gonić go. Króliczek jak króliczek, nawet kot nie chce wyjść do ogródka. W pięknym Włodzimierzowie w Łódzkiem minus 11 to od pani Basi. Bardzo pięknie dziękujemy za poranną korespondencję. Mówiłem w wielu miejscach, prefiks dwucyfrowy. A więc jednak nie o to chodzi, by złapać, ale by jednak, no właśnie. 4,5 minuty po godzinie 5. Witamy Państwa w nowym dniu i w nowym miesiącu. Środa, pierwszy dzień lutego przed nami. Ale jak sobie ustaliliśmy też podglądając, cóż tam więcej w kalendarzu, że 32 dzień roku, no niby to oczywista oczywistość, ale gdy spojrzymy ile do końca 2017, to już jawi się zgoła bardziej trójkowy dzień. 333 dni do Sylwestra. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16. Zaokrąglamy, ale niech ta radość nam nie umknie, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku już o ponad godzinę i 20 minut, a dzień potrwa ponad 9. Imieniny Brygidy, Ignacego i Seweryna. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. To Trójka i Trójkowy Budzik, 5 po 5. Muzyka. ja patrzysz zwykły poranek. Kolejny dzień, niewart dnia i wszystko już zmarnowane. Tak mało z tego rozumiesz, lecz w tajemnicy powiem ci, że świat pędzi na oślep do przodu, a ja szaleję za tobą wciąż. Wciąż pragnę cię. Pragnę cię. Wielkie hasła, wielcy ludzie toną w kłamstwach, toną w brudzie. Nie wiesz, dokąd iść. Runął mur, zniesiony z mozołem. Los swój przeklinasz, wciąż brak ci sił. Nie chcesz już dłużej w samotności żyć. Tak mało z tego rozumiesz, lecz w tajemnicy powiem ci, że świat pędzi na oślep do przodu, a ja szaleję za tobą i wciąż, wciąż pragnę cię. Chłopcy z Placu Brony i utwór zatytułowany Dzisiaj to możesz być ty. No może specjalnie z dedykacją dla pana Grześka Zmyszkowa, który to napisał z prośbą pomóc w zmotywowaniu samego siebie do działania. Już dawno tak bardzo mi się nie chciało, jak dziś. Może jakaś grzałeczka. Jeszcze będzie, jeszcze będzie. Jeszcze myślę kilka fantastycznych nagrań, tym bardziej, że dwa kolejne przed nami z zestawu, zdaniem państwa, utworów skutecznie budzących w ubiegłym roku. Tymczasem 9 po 5, pora na prognozę pogody. Napływa dość ciepłe powietrze polarnomorskie, tak, pomyślą sobie ciepłe, tak, polarnomorskie ci wszyscy, którzy już doświadczyli tego chłodu i zimna za oknami. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północy i w centrum kraju oraz w rejonach podgórskich. Natomiast na południowym zachodzie będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, a miejscami możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby, choć w górach umiarkowany i dość silny, a wysoko w górach w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali. Temperatura w dzień wyrównana, ma być od minus 1 stopnia najchłodniej na Suwalszczyźnie, 0 plus 1 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najcieplej trójeczkę stawiamy dziś, nawet z plusikiem, na Dolnym Śląsku. Jednej myśli przecież jest. Córka wyjść nie pozwól, by cel przesłonił ciebie i właściwy sens. Zawsze szukaj prawdy i idź za słońcem może dziś. Uda ci się raz, raz na zawsze chwycić mnie. Głowie lekko dnia. Czarny długi dzień, nieskończenie długi dzień. Uda ci się, radę dasz? No właśnie, to może i kolejna zachęta, mobilizacja skierowana do wszystkich, którym się nie chce, tak jak panu Grześkowi, o czym przed chwilą wspominałem. 13,5 minuty po godzinie 5, zapowiedzi tego, co dziś przed nami, ciąg dalszy przeglądu ministerstw w rządzie. Dziś premier oceni pracę resortów gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz cyfryzacji. Na jednodniowe posiedzenie zbiera się dziś Senat, początek obrad o 9, a w porządku m.in. nowelizacja ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Nowe przepisy, przypomnijmy, łagodzą nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad tak zwanymi małymi kasami. W Sejmie dziś po 10:00 kontynuowane będą wysłuchania publiczne kandydatów na prezesa Polskiego Radia. Wysłuchania są jawne i każdy może je śledzić w internecie, a nazwisko nowego prezesa poznamy 16 lutego. Od dziś do końca miesiąca można ubiegać się o pomoc z budżetu państwa w związku z wystąpieniem w okolicy ptasiej grypy. Chodzi o hodowców drobiu utrzymujących swoje stada w promieniu 10 km od ogniska choroby. Wnioski o wsparcie przyjmować będą oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przypomnijmy, że ogniska ptasiej grypy wykrywane są w Polsce regularnie. Wirus H5N8 stwierdzono w ponad połowie województw. Z zagranicy dziś w Paryżu spotkają się ministrowie transportu 9 państw Europy, w tym 8 należących do Unii, by omówić sprawę konkurencji ze strony firm przewozowych z Polski oraz Bułgarii i Rumunii. Bezpieczeństwo energetyczne Unii i zniesienie wiz dla obywateli Gruzji. Tym m.in. zajmą się europosłowie na rozpoczynającej się dziś dwudniowej sesji plenarnej w Brukseli. Brytyjski parlament zagłosuje dziś nad Brexitem. Drugi dzień debaty nad opuszczeniem przez kraj wspólnoty zakończy się głosowaniem nad tym, czy rządowy projekt w tej sprawie odrzucić, czy skierować do komisji. A w Mińsku odbędzie się drugie w tym roku spotkanie grupy kontaktowej do spraw uregulowania sytuacji na Ukrainie. Tak jak oczekuję, rozmowy będą dotyczyć notowanego wzrostu napięcia w Zagłębiu Donieckim. Takie są oczekiwania wielu ekspertów i znawców tego regionu świata. Wiele z tych wydarzeń w serwisach informacyjnych zachęcamy do słuchania, także w pozostałych audycjach i oczywiście na naszych stronach internetowych, na portalu informacyjnym polskieradio.pl. 16 minut po godzinie 5, to za chwileczkę szelest. No dziś troszkę takiej jednak, jakby nie było, zmrożonej prasy. We walk along, long sandy road. Squeeze my hand, I wanna show where I used to go. 16 horses pass us by, nobody knows what's in our souls. Don't be afraid, we'll be alone in place where I used to go. Rocking to the river, we gotta go through this deep river. To rzeczywiście minus 11 na południu, południowym zachodzie. No ale z tej perspektywy mógłbym powiedzieć, że troszkę cieplej za oknami na Myśliwieckiej koło minus 6. No, się tak dobrze przyjrzeć, to minus 5. 17 po piątej to czas na prasę. Zaczniemy od Pulsu Biznesu, który to donosi, że dziś Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie ogłaszała przetargi na budowę dróg według nowych zasad. Przetargi mają być jednostopniowe i pozbawione tak zwanych prekwalifikacji, co ma skrócić czas wyłaniania zwycięzcy. A nowością będą kryteria pozacenowe. Punktowane będzie nie tylko zatrudnienie pracowników na etat albo proponowanie czasu skrócenia budowy, lecz również optymalizacja inwestycji. Chodzi na przykład o wykorzystanie na miejscu ziemi wykopanej przed budową do późniejszego wykonania na przykład nasypów tłumiących hałas. Generalna dyrekcja ma preferować naturalne osłony przeciwhałasowe, tradycyjne ekrany akustyczne mają być stawiane już w ostateczności. Korzystne dla firm budowlanych ma być rozłożenie na raty wypłat, tak zwanej gwarancji dobrego wykonania. Zmiany w przetargach mają zwiększyć konkurencję i sprawić, że na rynku pojawią się nowe firmy. Przetargi, które zostaną ogłoszone na nowych zasadach, mają wartość ponad 12 miliardów złotych. O tym dziś Puls Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że prawie 10 milionów dni wolnych od pracy z powodu zaburzeń psychicznych wzięli Polacy w pierwszym półroczu ubiegłego roku, to prawie 70% więcej niż w tym samym czasie 2010 roku. Tak źle jeszcze nie było. Zwolnienia spowodowane depresją oraz innymi podobnymi problemami kosztują ZUS coraz więcej. W tej chwili ta kategoria odpowiada za największą grupę wydatków związanych z nieobecnością w pracy. W sumie ZUS-owskie koszty schorzeń psychicznych wyniosły 4,5 miliarda złotych w 2010 do prawie 6 miliardów w roku 2015. Eksperci uważają, że przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka. Po pierwsze, oswoiliśmy choroby psychiczne, przez co branie zwolnień z powodu stresu, lęków i obaw nie stanowi już powodu do wstydu. Po drugie zaś, coraz częściej nie dajemy sobie rady z presją w miejscu zatrudnienia. Tylko mała grupa firm realnie dba o zdrowie swoich kadr, na przykład przez abonamenty medyczne lub pakiety sportowe, zauważa w tym kontekście Dziennik. Brakuje natomiast działań profilaktycznych i promujących zdrowe nawyki. O tym dziś Dziennik Gazeta Prawna. Jeszcze Gazeta Wyborcza odwołuje się do wydarzenia z poniedziałku, bo w poniedziałek wystartował serwis homedoctor.pl, który ma łączyć lekarzy pierwszego kontaktu dysponujących akurat wolnym czasem z pacjentami potrzebującymi szybkiej i wygodnej porady.

To król Władek, król Jagiełło. To co zrobił, z nóg mnie ścięło. A nas ścięła wiedza wasza. Starczy pochwał, nie rozpraszać, profesorze, uczniów mi tu. Proszę zatem do pulpitu podejść każdy do swej ławki. O, tak właśnie. I słuchawki pozakładać, bo włączamy naszych królów już biogramy. Start, ruszamy. 25 po piątej. A w kalendarzu dziś, rok 1895, wówczas to 1 lutego urodził się John Ford, amerykański reżyser filmowy, autor klasycznych westernów. W 1901 roku, a więc 116 lat temu, urodził się Clark Gable, aktor, gwiazda Hollywood lat 30. Grał amantów w komediach i dramatach, a sławę przyniosła mu rola w Przeminęło z wiatrem oraz Skłóceń z życiem. Zmarł w 1960 roku. W 1925 Polskie Radio nadało pierwszą próbną audycję ze studia przy ulicy Narbutta. Popłynęły słowa: tu pierwsza stacja nadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie, fala 385 metrów. Ten fakt uznaje się za początek radiofonii w Polsce. To było 92 lata temu. W 1966 roku zmarł Buster Keaton, amerykański aktor i reżyser filmowy, jeden z największych komików niemego kina, laureat honorowego Oscara w 1960 roku. W roku 2003 doszło do katastrofy promu Columbia, w której zginęła 7-osobowa załoga. Dziś 14. rocznica tego smutnego wydarzenia. A w muzycznym kalendarzu zatrzymujemy się na roku 1968. Był pierwszym zespołem w Polsce grającym bluesa 49 lat temu, właśnie 1 lutego 68 roku w Rzeszowie. Tadeusz Nalepa wraz ze swoją późniejszą żoną Mirą Kubasińską założył blues-rockową grupę Breakout. Co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym. Wicher, silne drzewa, głaszcze, hej. To szykowałoby się pewnie duże wydarzenie. Może dojdzie do skutku pół wieku urodzin zespołu Breakout. Dziś mijają 49. urodziny tego fantastycznego zespołu. 29 minut po godzinie 5. Są Wyniki pomiaru. Pokrywy śnieżnej, które to podsyła pan Maciek, ułożył jak zwykle budzikowego, dyżurnego, dużego psa i śnieg załamuje się pod psem, gdy przeskakuje zaspy. 1 centymetr świeżego na starym, zleżałym, na drodze miejscami szczery lód. A więc uwaga, bo nawet psu rozjeżdżają się łapy, choć ma ich 4. Pozdrawiam pan Maciek z Podbabiej Góry i pies duży, trójkowy, labrador Bronek. No, to już śpimy spokojnie. Co najważniejsze, grubość pokrywy śnieżnej zmierzona. Punkt 5.30. Napływa ciepłe powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północy i w centrum oraz w rejonach podgórskich. No to te przejaśnienia, uważaj Bronek, bo tam właśnie na południowym zachodzie będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, a miejscami, no to też uważaj Bronek, bo możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby, w górach umiarkowany i dość silny, a wysoko w górach, żeby cię nie porwało, w porywach do 70 km na godzinę się labrador trzyma. Ciśnienie cię natomiast spada, w południe w Warszawie wyniesie 1012 chpa. No i temperatura. W dzień od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 0 plus 1 w centrum. Zresztą w wielu miejscach tak około plus 1, plus 2 stopni, a lokalnie Dolny Śląsk. Dziś wybija się na pierwsze miejsce w dzienniczku Dolnego Śląska. Stawiamy 3 z plusem. Finland. The country where I want to be, pony trekking or camping, or just watching TV. Finland. It's the country for me, you're so near to Russia, so far from Japan, quite a long way from Cairo, lots of miles from Vietnam. Finland, the country where I want to be, eating breakfast or dinner, or smack lunch in the hall. Finland has it all. You're so sadly neglected, and often ignored, up or second to Belgium when going abroad. Finland, the country where I quite want to be, your mountains so lofty, your treetops so tall. Finland has it all. Oh, together, Finophiles! Finland, the country where I quite want to be, your mountains so lofty, your treetops so tall. Finland has it all. Finland has it all. Pan Darek z Poznania jak zwykle przypomina, kiedy tylko jakaś data związana z Pythonami. O, rzecz jasna, nie mieszka przypomnieć. I bardzo się cieszę, rzecz jasna, pamiętaliśmy o tym. 75 świeczek na torcie. Dziś zdmuchnie jeden z Pythonów. Terry Jones. Składamy najlepsze życzenia, panie Darku. Pięknie dziękujemy. Sygnał od państwa. Pan Piotr z Gdyni. Witam. -5,5 i bez śniegu. Pan Stefan z naszego duetu Stefcio i Tomcio informuje, że dziś za oknem całe 6 z kreseczką, 1001 chpa i 87 wilgotności, a pokrywa śnieżna to mierzona dużym psem, a chęć, niechęć do wstawania do tego, by rozpocząć nowy dzień, oczywiście mierzony współczynnikiem precelowatości średniego kota. Dziś ten współczynnik precelowatości średniego kota oscyluje na poziomie 76. To idą zmiany też chyba w pogodzie, tak się wydaje. Pani Jasia z Antwerpii też melduje się. Wyraźnie obudzony synuś w brzuszku, fantastycznie. Mama dobudza się za pomocą owsianki i budzika. Życzymy smacznego, przyjemnego słuchania. Na dzień dobry także pani Virginia o tym, że najbliżsi nie domagają, więc Szpinak z czosnkiem ma postawić rodzinę na nogi na wkrótce urodziny i będą nastolatkowie w domu. Jak pisze pani Virginia, aż się boję wyzwań. Trójka nastolatków w domu. No troszkę o tym wczoraj mówiliśmy, szczególnie o modzie. Te gołe kosteczki, takie niby krótkie, ale nie ponoć tak skrupulatnie podwinięte nogawki. To chyba taki znak czasu, a może niekoniecznie. Pan Mirek z Glasgow też uczestniczy w budzikowaniu. Bardzo się cieszymy. -4 w Krynicy Zdroju, o czym informuje kryniczanka pani Marta. Pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona jest z nami w Katowicach. Pani Monika z Rybnika, nie czujemy, że rymujemy, u nas ledwo -1 i zaśnieżyło. Pan Cezary jest z nami też z Olsztyna i pan Andrzej budzikowy z Tarnowa w drodze na trening. Niezmiennie. Bardzo się cieszymy z tych niezmienności, aby tak pozostało. Oby to nasze budzikowe grono rozrastało się, jak słyszeliśmy już przed chwilą, mama z synkiem w brzuszku i z owsianką na talerzu. Bardzo dobrze, ale by nas nie ubywało, to myślę, że muzyką staramy się nadrabiać także te być może niedociągnięcia tu i tam. Być może, to skromność, niedociągnięcia prowadzącego. Urodziny w muzycznym kalendarzu, fantastyczne gitary, świetny wokal i oczywiście muzyczne wspomnienia sprzed lat. To już słychać. Dorosłe dzieci zespołu Turbo, bowiem dziś Wojciech Hoffmann kończy 62 lata. Wszystkiego dobrego. Powtarzali, co nam wolno, co nie. Przekonali, co jest dobre, co złe. Czyli czas na pracę i sen. Nie zostało pominięte już nic, tylko jakoś wciąż nie wiem jak żyć. bo i dorosłe dzieci urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarzu. Jeszcze mocniejsze uderzenie, więcej gitar i perkusji, więcej energii. Bardzo proszę, tym bardziej, że Rob Welty, amerykański muzyk zespołu The Offspring, kończy 46 lat. You gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey! Separated. Hey! Man, you're disrespecting me. Drink them out. Gotta keep them separated. I to jest pobudka. Tak bym streścił wszystkie Państwa głosy napływające w ciągu ostatnich dwóch czy trzech minut. The Offspring, bardzo się cieszę, także urodzinowo pamiętaliśmy o tym, że Ron Welty, muzyk formacji, kończy 46 lat. On to potrafi uderzyć. 17 minut pozostało do godziny 6. Środa 1 lutego przed nami, do końca roku już tylko 333 dni. Słońce obudzi się po 7. Na razie ciemność, mroźność widzę za oknami. Słońce zajdzie po 16. Dzień potrwa ponad 9 godzin. No niewiele, 9 godzin i 5 minut, no ale zawsze to ważne, że dnia przybywa ten dzisiejszy dłuższy od najkrótszego w roku o godzinę i 20 minut. Imieniny Brygidy, Ignacego i Seweryna. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Środa, pierwszy dzień lutego, a w upominku muzycznym przypomnienie tego, co fantastycznie budziło Państwa w roku 2012. Z miejsca pierwszego. Uwaga, piosenka czepialska. Not always. I chyba za to Czepialstwo państwo pokochali to nagranie Trigger Finger. Profesor Czepialski z nami. Te spodnie nie są za krótkie. One są długie inaczej. A no właśnie. Pani Jasia z Wrocławia informuje minus 3 i śnieżna zima za oknem na całego. Pan Marcin z Legnicy o tym, że drogowcy odwalili kawał dobrej roboty. Jedzie się świetnie. Ja wiem, co mówię, bo jeżdżę codziennie 120 km w jedną stronę do pracy. No to mocno ściskamy drogowców. Z dedykacją dla nich to właśnie kolejne miejsce utworów, które skutecznie budziły w ubiegłym roku. Na miejscu szóstym. Hej! Ci plotki nieuliczne, kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szpach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Hej na szóstym i historia, tak w budziku 2016, a na piątym Metallica. No i to jest pobudka, to dopiero miejsce piąte. Na piątym Metallica. Jutro ciąg dalszy. Gorąco i serdecznie Państwa zapraszamy. Za 4 minuty o 6 serwis po wiadomościach audycja poranna i Marcin Łukawski, a my już pięknie dziękujemy. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, dobrego dnia i do usłyszenia. Do jutra. Upiorno, upiorno, upiornie. Upiornie, upiorno.